wajib dipunjung, Bapak anu wajib dipuja, sahabat indung teh tunggu ngarahayu, Bapak teh tangkal nada raja. Rumaos diri teh sepaha, sok numpang laku sakarepna, teguh mati kana wajangana, hapunten abdi emma bapa. Maparin ampunan ka abdi sinareng ka ibu jeung ramah, ya Allah mugia mikawelas asih ka ibu jeung ramah nu ageung jasana. Robbik fihli wali wali daya warhamhu makama robayani sokiro, ya Allah ya karim nu rahmatur rahim mugia ngabulkeun doa doa abdi. Bapak anu wajib dipuja, sahabat ini.